Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, czwarty dzień listopada, jest 16. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Saperzy zaczynają usuwać zator w okolicach jeziora Druzno na Żuławach Wiślanych. Wciąż jest tam duże zagrożenie powodziowe. Choroby serca to już epidemia, alarmują lekarze i apelują do rządu o narodowy program leczenia. W tym serwisie Trójki także o młodych naukowcach z Polski, którzy swoimi osiągnięciami chwalą się w Londynie. Serwis Trójki zaczynamy od informacji z Żuław, gdzie wciąż jest duże zagrożenie powodziowe, a władze i służby ratunkowe są przygotowane do ewakuacji mieszkańców. Problemem jest zator, który powstał na ujściu dwóch żuławskich rzek do jeziora Druzno. Rozciąga się na powierzchni około 300 metrów. Tworzą go drzewa i konary porwane przez wodę. Na jeziorze, a także na rzekach Dzierzgoń i Bielawka przekroczone są stany alarmowe. Do akcji wkroczyli saperzy, którzy właśnie zaczęli usuwanie zatoru. Relacja Miry Stankiewicz. Wszystko zależy od stanu wałów. Są napięte, ale się trzymają i o to dbamy, żeby się dalej trzymały, żeby się ludziom nic nie stało. Uspokaja Cezary Terech, dyrektor Żuławskiego Zarządu Melioracji w Elblągu. Władze gminy Markusy proponowały mieszkańcom zagrożonych wsi ewakuację. Wszystko jest gotowe, zapewnia wójt Dorota Wasik. Nie ma woli dzisiaj, żeby mieszkańcy opuścili swoje dobytki. My oczywiście to rozumiemy, szanujemy i mamy nadzieję, że takich kroków nie trzeba będzie podejmować. Mieszkańcy domostw odciętych od lądu także nie chcą się przenieść. Strażacy łodzią dostarczają im wodę i żywność. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Wczoraj IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego i drugiego stopnia dla kilku województw. Dziś sytuacja wróciła już do normy. Niewydolność serca jest epidemią XXI wieku, piszą lekarze w deklaracji dotyczącej Narodowego Programu Prewencji i Leczenia Niewydolności Serca. Pierwszy tego typu dokument w Europie podpisali przedstawiciele towarzystw kardiologicznych, chorób wewnętrznych, geriatrii i lekarzy rodzinnych. Zwracają uwagę, że w Polsce liczba osób z chorobami serca sięga już miliona, a co roku przybywa ponad 200 tysięcy pacjentów. Dlatego apelują do rządu o wprowadzenie Narodowego Programu Leczenia. Chodzi między innymi o opiekę nad osobami po zawale, tłumaczy prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego profesor Piotr Ponikowski. Myśmy w zaleceniach napisali, ten chory musi być pod kontrolą i musi go zobaczyć lekarz w ciągu pierwszych 2 tygodni. I to będzie narodowy program, który obejmie leczenie pacjenta. W ramach tego leczenia pacjenta po ostrym epizodzie będzie też kierowanie pacjentów najbardziej zagrożonych, najtrudniejszych do tych specjalistycznych Centers of Excellence, Centra Doskonałości. Druga bardzo ważna sprawa to edukowanie Polaków, dodaje profesor Jarosław Kaźmierczak, krajowy konsultant w dziedzinie kardiologii. Po zawale serca jest takich 5 czynników ryzyka, które sprzyja na przykład zawałowi serca czy innym chorobom sercowo-naczyniowym. To jest palenie papierosów, nadwaga, cukrzyca, nadciśnienie, hipercholesterolemia. 5 wydawałoby się prostych rzeczy. A co się dzieje? Po roku od zawału te 5 zaleceń spełnia tylko ile? 2,4% pacjentów. Szacuje się, że z powodu niewydolności serca co roku umiera w Polsce około 60 tysięcy osób. Papież Franciszek zachęca katolickie uniwersytety, żeby podjęły studia na temat przyczyn przymusowych migracji, a także zjawisk dyskryminacji i ksenofobii, które, jak podkreśla, czasem migranci wywołują w krajach o tradycji chrześcijańskiej. Franciszek mówił, że trzeba przede wszystkim zapewnić ludziom prawo do tego, aby nie byli zmuszani do wyjeżdżania z własnych domów. Apelował, aby studentów, przyszłych przywódców, przedsiębiorców i ludzi kultury uczyć uważnej interpretacji zjawisk migracyjnych w duchu sprawiedliwości i jedności mimo różnic kulturowych. Młodzi polscy naukowcy chwalą się swoimi badaniami w Uniwersytecie Cambridge. Trwa tam spotkanie z udziałem przedstawicieli krajów europejskich. Nad czym pracują nasi rodacy? O to pytał nasz korespondent. Paulina Rowińska, robię doktorat z matematyki na Imperial College w Londynie. Zajmuję się energią elektryczną, konkretnie jej cenami. Próbuję, używając matematyki i statystyki, te ceny wyjaśnić. Może też próbować przewidzieć. Przede wszystkim interesują mnie odnawialne źródła energii, takie jak energia wiatrowa. Nazywam się Tomasz Cebo, jestem doktorantem na Wydziale Inżynierii na Uniwersytecie w Cambridge. I chciałbyś sprawić, żeby mój smartfon cały czas nie tracił baterii? Tak, moje badania polegają na tworzeniu takich specjalnych struktur grafenu. Mogą pomóc w tym, żeby właśnie telefony, baterie w telefonach mogły działać dłużej, szybciej się ładować. Prawdopodobnie w samochodach elektrycznych może to zostać wykorzystane. A z młodymi naukowcami rozmawiał w Londynie Adam Dąbrowski, a kolejne informacje w Trójce o 17.

absolutnie niezwykłych momentów, żeby one były równie frapujące jak opowieści niesamowite Dana Browna. A tajemniczy zakon, który pojawia się w pańskiej powieści, ten, który kontynuuje tradycję od samego Piłata? No, różne rzeczy pojawiają się zarówno w historii, jak i współcześnie. I ja nie chciałbym za wiele zdradzać, jeśli chodzi o ten zakon. Sądzę, że czytelnik po przeczytaniu odpowie sobie, co jest prawdą historyczną, a co jest pewnego rodzaju fikcją literacką wmontowaną w tą prawdę. Tadeusz Biecki i jego ostatnie srebrniki dzisiaj w trójkowym chuliganie literackim. Jedne z najbardziej tajemniczych i dyskutowanych postaci chyba w historii świata. Piłat i Judasz. Dwie zagadki. Zacznijmy od samego Judasza. Co jakiś czas powraca taka dyskusja nad postacią Judasza. Kim naprawdę był ten apostoł? Czy zdrajcą? Czy człowiekiem właśnie oddanym Chrystusowi, który chciał przyspieszyć, czy chciał mieć jakiś swój udział w tym, co się dokonało. Jak jest pański stosunek do Judasza? Ja myślę, tak jak większości z nas, ambiwalentny. Dlatego, że im głębiej sięgam w historię, a nie jest łatwo dotrzeć do realiów tamtych czasów, tym trudniej odpowiedzieć na to pytanie. Przecież był jakiś boski plan. Czy ten boski plan mógłby się zrealizować bez Judasza? No, pewnie mógłby się zrealizować, ale to było proste rozwiązanie. Ale równocześnie jednak zdrada jest zdradą. Nawet jeśli była założona, jeśli była w scenariuszu jakimś boskim. Więc każdy zdrajca jest postrzegany jednak bardzo negatywnie. Dlatego ja też mam takie ambiwalentne odczucie, natomiast starałem się nadać tym swoim postaciom, nie tylko Judaszowi, ale przecież tam się pojawia Piłat, pojawia się Barnaba, nadać takie bardzo ludzkie cechy, a człowiek, jak wiadomo, sam w sobie jest no, też ambiwalentny, bo dobro ściera się ze złem. A ma pan trochę sympatii do Judasza? Nie. Tak ja bym tego nie powiedział, że mam sympatię do Judasza. Być może, jeśli pełnił określoną rolę, rozumiem to. Ale nie potrafię obdarzyć jednak tej postaci jakąś wielką sympatią. Staram się jednak w książce zachować pewien dystans. Trochę mniej skomplikowany, chociaż też nie najprostszy, jest z kolei stosunek Kościoła do Pontiusza Piłata, który z jednej strony obmywa ręce, z drugiej wypowiada niezwykle istotne zdanie, które tak naprawdę pozwala Jezusowi odsłonić tajemnicę jego misji. I wreszcie jest ta apokryficzna historia Piłata, który miał się ponoć nawrócić. No właśnie, to jest, myślę, dowód na to, że rzadko który człowiek jest jednoznacznie dobry albo zły, że jednak jako ludzie jesteśmy pełni sprzeczności różnego rodzaju i myślę, że także Piłat był osobą pełną sprzeczności, bo przecież sam fakt, że obmywa ręce, jest jakimś tam dowodem na to, że nie chce tego uczynić, co uczynić powinien. Ale z drugiej strony Piłat jest przecież politykiem. Gra o swój własny los i ten jego los właściwie też w dużej mierze zależał od tego, jaką decyzję w tej sprawie podejmie. Dlatego, że Piłat tak naprawdę był w już bardzo trudnej sytuacji swojej własnej politycznej i właściwie jeden jego błąd przekreślał jego karierę, co zresztą stało się kilka lat później, bo popełnił kolejny błąd i wówczas już został odwołany z tej funkcji. Mamy Piłata i Judasza, dwie autentyczne postacie. Uchylił się pan trochę od odpowiedzi na to, czym jest ów tajemniczy zakon, który ma kontynuować tradycję, ma misję do spełnienia. Myślałem o jeszcze jednym kontekście pańskiej książki. W kulturę europejską bardzo mocno wpisana jest historia poszukiwania świętego Graala, kielicha, z którego Chrystus się napił. Pan sięga po motyw zupełnie inny, ale jednak podobny. Po najsłynniejsze srebrniki w historii świata. No tak, ale sięgam po motyw atrakcyjny. Jedna z moich poprzednich książek, Zabawka Boga, poświęcona była wystruganej przez Józefa zabawce dla Jezusa. A przecież pomyślałem sobie wówczas, że Jezus był takim samym dzieckiem jak wszystkie inne dzieci, że chciał mieć jakąś zabawkę. Miał ojca stolarza. W związku z tym pojawiła się taki wystrugany mały osiołek pojawił się w mojej książce, którego los też dziwnie przepłynął przez 2000 lat. Podobnie jest w tym przypadku. Wydaje się, że jest chyba jakąś tam rolą pisarza szukać rzeczy niezwykłych w historii, żeby pokazać, jak czasami takie niezwykłe wydarzenia, rzeczy wpływają na bieg historii. Niezwykłe rzeczy, bo mamy jedną szkatułkę i 2000 lat historii. No tak, ale ta szkatułka jest też pewnego rodzaju elementem potrzebnym do tego, żeby połączyć przeszłość ze współczesnością. I ona ją łączy znakomicie przecież, bo pochodzi sprzed 2000 lat, a dostaje się w nasze ręce no, bardzo, bardzo niedawno. Trójkowy chuligan literacki. Tadeusz Biecki, jego ostatnie srebrniki. No niech pan przyzna, był pan z żoną w tym sklepie ze starociami w Nikozji? Tak, tak, oczywiście. Byłem z żoną ze starociami w tym sklepie w Nikozji. To żona właśnie wysperała tą szkatułkę. No i ona stała się jakby no, przedmiotem później brał panią tajemniczym do ręki, w mojej książce. Brał panią do ręki i wyobrażał sobie historię. Ja ją nawet mam przy sobie. Ha, jak wygląda? No, widzom telewizji pokazalibyśmy, ale w radiu opowiemy króciutko. Jest to drewniana szkatułka z klasycznym dla ówczesnych czasów liściem akantu, rzeźbiona w twardym drewnie z podwójnym dnem. I może więcej już nie zdradzajmy. Ha, naprawdę tam jest podwójne dno. Zostawmy to czytelnikom. Bardzo tajemniczy. Zadaniem reportera nie jest podtrzymywanie tajemnic, ale ich demaskowanie. To prawda. I staram się to robić w swoich książkach podróżniczych, kiedy staram się pokazywać świat takim, jakim on jest naprawdę. Bez tych wszystkich ugładzeń, bez tej poprawności politycznej, która w moim głębokim przekonaniu jest po prostu rodzajem kłamstwa. I taką Afrykę na przykład, czy Azję pokazuje w swoich książkach. Prawdziwą, czasami bardzo brutalną, czasami bardzo dla nas, zwłaszcza dla tych, którzy uwielbiają poprawnie myśleć politycznie, bolesną, dlatego że odkrywającą nie same piękne rzeczy tego świata, ale pokazującą czasami brutalność tego świata i zderzenie dwóch światów, bo kiedy mówimy o tak zwanym trzecim świecie i naszym świecie, to jest kompletne zderzenie dwóch rzeczywistości, tak bardzo głębokie, że nie ma szans na to, by te dwa światy potrafiły się znaleźć obok siebie. Ja przed kilkoma laty przestrzegałem, między innymi w radiu, między innymi w Trójce u państwa, przed tym, że wkrótce zaleje nas fala napływu emigrantów z Afryki, którzy zupełnie nie potrafią się znaleźć w europejskich realiach. Ja mam bardzo wielu znajomych w Afryce. Każdy znajomy po 5 minutach znajomości mówi mi: zabierz mnie do Europy, zabierz mnie do Polski. A ja mówię, że nie mogę cię zabrać, nie tylko ze względów formalnych, ale także dlatego, że tak naprawdę będziesz nieszczęśliwy. Dlatego, że nie znajdziesz sobie miejsca. Ze swoją mentalnością, ze swoim sposobem myślenia o świecie, o ludziach, o pracy. O, właśnie myślę o Filipie i Julianie, dwóch bohaterach jednego z wątków tej książki. Jesteśmy w Rzymie w IX wieku. Panowie siedzą na ruinach. Nie sądzi pan, że Filip i Julian przeniesieni do naszych czasów byliby tu równie obcy jak przybysze z dalekiej Afryki? No, bez wątpienia tak. Przecież to nie jest tak, że człowiek z IX, z IV czy z I wieku jest identyczny, taki sam jak my dzisiaj. Świat się zmienia i zmieniający się świat zmienia także nas, ludzi. Przecież my już dzisiaj zaczynamy używać innego języka niż używaliśmy jeszcze 20-30 lat temu, a przyczyną zmiany tego języka jest powstanie komputerów, internetu. Piszemy zupełnie niezwykłymi skrótami SMS-y, językiem, którego nie znaliśmy jeszcze parę lat temu. Czyli to zamiast podróżować po Afryce, postanowił pan popodróżować po historii Europy. No bo podróż w przeszłość jest równie fascynująca jak podróż po świecie. No dobrze, mamy ten IX wiek, mamy też każdy innych z okresów, które pan opisuje. Mamy rozmaite miejsca, bo poruszamy się między Nikozją, Rzymem, Barceloną nawet. Za każdym razem gdzieś w jakimś momencie historii europejskiej znajduje się ta szkatułeczka, żeby nie zdradzić za dużo, w której tajemnice kolejni bohaterowie próbują zgłębić. Co według pana jest taką prawdziwą szkatułeczką, czyli co jest jakimś nośnikiem kultury europejskiej i tym, co sprawia, że Filip i Julian są jakby z zupełnie innego świata, ale mimo to nazywamy ich Europejczykami. No, ja myślę, że jednak historia, to co zdarzyło się w przeszłości, jest pewnego rodzaju źródłem tożsamości Europejczyków, Afrykanów, Amerykanów. Ja sobie nie wyobrażam własnego życia jakby pozbawionego kompletnie historii mojego kraju, mojej Europy. Myślę, że historia jest fantastycznym źródłem tworzenia naszej osobowości. Bo przecież my jakoś w swoich zachowaniach zawsze się odnosimy do historii. Zawsze jakoś reagujemy. Zawsze do czegoś przyrównujemy albo siebie, albo własne zachowania, albo zachowania innych ludzi. No, do postaw przeszłych, prawda? No to mogą być postawy sprzed wczoraj, to mogą być postawy sprzed 100 lat. Czy wyobrażamy sobie Polskę bez powstania styczniowego, bez Piłsudskiego, nawet bez Mieszka I? No, bylibyśmy innymi ludźmi, gdyby tych wydarzeń i tych ludzi przed nami nie było. Ale mimo to kusi mnie skonkretyzowanie tej odpowiedzi, którą pan udziela. Mamy przedmiot, szkatułeczkę. Ona łączy całą historię, łączy w tej książce kulturę europejską, ale jest też chyba symbolem czegoś. Czym tak naprawdę jest szkatułka? W zasadzie muszę odpowiedzieć to samo. Jest nośnikiem historii. Jest nośnikiem naszej tożsamości i naszych korzeni. I niczym więcej. Chyba że czytelnicy, może pan dostrzega w tym coś innego, ale to tak czasami bywa, że mówi się o tym, co autor chciał powiedzieć. Dla mnie jest nośnikiem historii i tożsamości Europejczyków. I wierzy pan to nawet, kiedy osadza pan historię w Barcelonie 23 lutego 2017 roku. Dzisiejsza Barcelona ma niewiele wspólnego z Barceloną, powiedzmy nawet sprzed 50 lat. W sensie kulturowym jest to już zupełnie inny świat. Ale to jest nasz świat. To jest nasz świat, który też ma swoje korzenie. I nawet jeśli te korzenie nie wpływają bezpośrednio na to, co współcześnie się dzieje w tym naszym świecie, to przecież nie pozostają bez wpływu. Dlaczego dzisiaj mówimy o Katalonii, o próbie oderwania się Katalonii od Hiszpanii? Przecież to nie urodziło się dzisiaj. To rodziło się właściwie przed wiekami, ta pewna odrębność Katalończyków od reszty Hiszpanów. Dlatego sądzę, że naprawdę, ja w to naprawdę głęboko wierzę, że przeszłość ma wpływ na współczesność. trójkowym chuliganie literackim Tadeusz Biecki, jego ostatnie srebrniki. W jednym z wywiadów, podobnie jak na mnie na początku, zdenerwował się pan chyba na porównanie do Dana Browna. Użył też tego sformułowania, że nie jest panu bliska historia, w której ktoś skacze z wysokiego piętra i mimo to żyje. I powiedział pan wtedy, że woli Umberto Eco. Woli jego sposób budowania narracji. Na czym to polega? No, myślę, że narracja budowana przez Umberto Eco, być może mniej dynamiczna, jest przede wszystkim szalenie prawdziwa. A poza tym wnika głęboko w osobowość człowieka, w jego myśli, w jego zachowania. No i prezentuje w jakimś sensie coś podobnego jak ja. To znaczy, ja nie chciałbym tu się porównywać do Umberto Eco, ale jakby model jest pewnego rodzaju taki sam. To znaczy, są wydarzenia historyczne i na tym tle Umberto Eco buduje historię własnych bohaterów, ale bardzo mocno związanych. Pan wie, że Umberto Eco rysował każdego swojego bohatera? No, ja nie wierzę, bo przecież wiem, że to jest autor, pisarz. W związku z tym bardzo wiele jest w tym wszystkim fantazji, ale prawdopodobieństwo wystąpienia takich wydarzeń jest nieporównanie większe niż prawdopodobieństwo wystąpienia takich wydarzeń, o jakich pisze Dan Brown. Dan Brown to jest czysta rozrywka. Ja chciałbym swoimi książkami, tymi historycznymi czy sensacyjnymi, chciałbym czytelnikowi dać coś więcej niż tylko rozrywkę. Ktoś mnie zapytał, czy można z mojej książki nauczyć się historii. I poważnie się nad tym zastanowiłem i stwierdziłem, że jednak tak, ponieważ wydarzenia historyczne są prawdziwe. I wydaje mi się, że rolą pisarza, który ma jakieś ambicje, jest dawanie czegoś więcej niż tylko rozrywki. Ja nie krytykuję tych, którzy dają rozrywkę. Oczywiście, to jest ich prawo. Ale chciałbym być postrzegany jako człowiek dający coś ponadto. Nie wiem, na ile słusznie, ale tak przeczuwałem, że chce pan poruszyć jeszcze jedną rzecz w tej książce, niezwykle ważną. Może źle to nazwę, jeżeli powiem o korzeniach terroryzmu, ale niewątpliwie obecność w Europie zamachów, obecność terroryzmu jest jakimś uosobieniem, jest złem ludzkim, które przetacza się przez Europę. Zakon, który pan opisuje, czy to jest jakaś próba zrozumienia tego, czym jest terror w Europie? Ja myślę, że chodzi nie tylko o terror, chodzi o coś więcej. Wydaje mi się, że Europą, a zwłaszcza Unią Europejską, rządzą dziś ludzie pozbawieni wizji i pozbawieni tego, co mogłoby być źródłem autentycznej wspólnoty Europejczyków. Ja przed laty byłem na takiej dyskotece w Arequipie, w Peru, w południowej Ameryce i w pewnym momencie wśród większości absolutnie Afrykanów ktoś zawołał: Welcome Europe, witamy Europę. Ja się wtedy rzeczywiście poczułem Europejczykiem. I ja się poczułem w tej Ameryce Południowej bardziej Europejczykiem niż się czuję w Europie. Bo to, co robią dzisiejsi kierujący Unią Europejską, sprawia na mnie wrażenie, że jest to działanie rozbijające Europę. Rozbijające nie w sensie ekonomicznym, chociaż po części także, ale przede wszystkim takie rozbijające w sensie społecznym. Bo wie pan, ja już dość długo żyję na świecie i kiedy byłem pierwsze razy na Zachodzie, to ja, jeszcze to był socjalizm, to ja czułem się pełen kompleksów ze względu na brak pieniędzy, na niezdolność połapania się w różnych nowościach technicznych, bo byliśmy zacofani. I dziś, kiedy tego już nie ma, kiedy moje dzieci i dzieci właśnie takich osób jak ja czują się w Europie pewnie, to wciąż ta Europa próbuje nas traktować jakiś materiał gorszy, jakąś tam gorszą część tej Europy. I to było przecież bardzo ważne zadanie, żeby żeby związać Europę w całość, emocjonalnie także, a tymczasem dzieje się coś wręcz odwrotnego. Jestem głęboko przekonany, że współcześni rządzący Europą to ludzie, którzy swoimi postawami Europę rozbijają i ułatwiają także powstawanie na przykład organizacji terrorystycznych, czy wręcz ułatwiają ten terror swoimi zupełnie nierozsądnymi decyzjami. No dobrze, ów zakon Piłata, Judasza, przepraszam, że do niego powrócę. Tajemnica pociąga najbardziej. Wielki spisek. Czuje pan, że gdzieś po drugiej stronie Europy, albo na drugiej stronie Europy czai się wielki spisek? A pan nie sądzi, że to jest możliwe? Spiski są elementem historii. No właśnie. No właśnie. Myślę, że to wszystko jest możliwe i że ten spisek gdzieś tam tkwi oczywiście w Europie, w takiej lub innej postaci. Czasami bardziej wyraźny i wręcz widoczny, a czasami niewidoczny, ale gdzieś tam podskórnie działający. I właśnie poprzez ten zakon chciałem pokazać, że tak jest, że tak może być i że to jest groźne dla Europy. I wszystko zaczęło się od szkatułeczki. Wszystko zaczęło się od szkatułeczki, bo zawsze wszystko gdzieś się musi zacząć. Trójkowym chuliganie literackim Tadeusz Biecki nie dał nam tym razem reportaży, ale zabrał nas w podróż po 2000 lat historii europejskiej, próbując chyba w ten sposób zrozumieć to, co się dzieje z Europą tu i teraz. Ale gdyby pan miał nas wybrać w jakąś daleką podróż, gdzieś na jakiś kraniec świata, który byłby całkowicie różny od Europy, ale pozwolił lepiej nabrać dystansu do siebie i zrozumieć to, co u nas się dzieje, gdzie by nas pan zabrał? Zabrałbym państwa w dwa miejsca. Jedna to jest głęboka Afryka, która w jakimś sensie pokazuje nam, jak daleko odeszliśmy od świata, w którym kiedyś też żyliśmy. W sensie umiejętności pracy, sposobu myślenia, mentalności. I zabrałbym także państwa do absolutnie czarodziejskiej i niezwykłej Indonezji, bo to jest koniec świata, a ja nawet mówię, że to jest troszeczkę dalej niż koniec świata, bo pokazuje nam, jak można zmieniać świat. Bo Afryka nie zmienia siebie ani świata. A Indonezja to właśnie czyni. Może jeszcze lepiej to czyni Wietnam, o którym ja mówię, że Wietnamczycy to są ludzie, którzy pracują 25 godzin na dobę i którzy naprawdę zmieniają swój świat. I w takie miejsca bardzo chętnie bym zabrał wszystkich moich rodaków, by uświadomić im, w jakim oni są dziś miejscu, w jakim naprawdę luksusie wszelkiego rodzaju, i klimatycznym, i społecznym, i kulturowym, i ekonomicznym żyją, bo czasami nie doceniamy tego, co mamy. A nie żal panu w tym Wietnamie czy w Indonezji, że nigdy już nie będzie takiego Wietnamu, już nigdy nie będzie takiej Indonezji, że to wszystko już będzie tknięte przez zupełnie inną cywilizację? Ale ja po to jeżdżę, żeby to jeszcze zobaczyć. Oczywiście trochę żal, ale tak nie za bardzo. Znaczy, nie zgadzam się z innym modelem, z takim zmienieniem na siłę rzeczywistości, na przykład przez Europejczyków, bo takie rzeczy się zdarzają. To wtedy prowadzi do pewnego rodzaju katastrofy społecznej. Natomiast kiedy widzę, że to dzieje się od wewnątrz, przez tych ludzi, że oni sami dokonują tych zmian, to przecież oni robią dokładnie to samo, co myśmy robili 500, 300 czy 200 lat temu. I temu się ani nie należy dziwić, wręcz przeciwnie, należy chyba temu przyklasnąć. Aczkolwiek oczywiście z naszego punktu widzenia, chęci obejrzenia egzotyki, no my coś tam tracimy. Ale po to pokazuję w tych książkach te rzeczy, żeby jednak chociaż ułamek tego świata zatrzymać i dać szansę moim czytelnikom na zobaczenie tego świata. To jak zobaczyć czy zrozumieć? My w Europie jesteśmy, czujemy się w Europie pępkiem świata. Wydaje nam się, że procesy, które zachodzą wokół, to są procesy ogólnoświatowe. Jeżeli spada liczba praktykujących religię w Europie, to wydaje nam się, że to jest jakiś proces globalny, prawda? I to można na niemal każdą inną dziedzinę przekładać. A kiedy pan jeździ po świecie i go próbuje opisywać, to jakie procesy panu się wydają najistotniejsze? Och, bardzo wiele jest tych procesów. Jednym z nich jest już to, o czym mówiłem, czyli próba postępu. Ale drugim na przykład jest religijność świata, która dla nas, Europejczyków, jest absolutnie zaskakująca. Ja przed kilku miesiącami wróciłem z takiej kolejnej podróży po Indonezji i byłem w takim mieście, które się nazywa Larantuka, to jest na wyspie Timor. To jest taka częstochowa całej Azji Południowo-Wschodniej. I głębokość tej wiary, jak ich zaangażowanie jest niewiarygodne. I tam obserwujemy coś zupełnie odwrotnego niż obserwujemy w Europie. I ja oczywiście nie potrafię powiedzieć, czy to jest etap przejściowy, czy to jest etap finalny. Nie wiem tego dzisiaj, ale warto o czymś takim wiedzieć. A przed jaką religią według pana jest najwspanialsza przyszłość? Zadał mi pan okrutnie trudne pytanie. Gdybym znał odpowiedź na to pytanie, to myślę, że mógłbym być doradcą najwybitniejszych rządzących. Być może po tej audycji sam Donald Trump do pana zadzwoni. Ja myślę tak, że wie pan, 25 lat temu ja oglądałem w Afryce wspólne pielgrzymki muzułmanów i chrześcijan. To dzisiaj jest już kompletnie niemożliwe. Obie te religie wykazują ogromną dynamikę. Wydaje mi się, że islam tą dynamikę ma większą, dlatego że islam z natury swojej jest bardzo agresywny. A siła jednak zwykle niestety zwycięża. Ale nie odważyłbym się powiedzieć, czy tak się to skończy. I kiedyś pewien Afrykanin, Malijczyk powiedział mi: wiesz, ja jestem pewien, że w Europie kiedyś zostanie już tylko Watykan jako skansen. Może to są słowa prorocze, a może jednak nie. Trójkowy chuligan literacki. Tadeusz Biecki dzisiaj naszym gościem. Które z określeń jest panu najbliższe? Pisarz, podróżnik, globtroter, reportażysta? Człowiek. Człowiek ciekawy świata. Człowiek z zawodu? Z zawodu ekonomista, przedsiębiorca z tego, z czego żyje, a podróżnik i pisarz z powodu własnych pragnień. No właśnie, co takiego się stało, że nie osiadł pan jako księgowy w dużej firmie albo właściciel średniej wielkości przedsiębiorstwa? Ale ja jestem właścicielem kilku przedsiębiorstw, ale one żyją swoim życiem, a ja mam prawo do własnego życia, które wydaje mi się o wiele bardziej atrakcyjne. Pańska pierwsza podróż, ta, która sprawiła, że od tej pory pan stwierdził, że już na miejscu nie usiedzi i będzie pan jeździł? Ta pierwsza podróż to była podróż na głębokie Mazury, kiedy pojechałem szukać górników mieszkających na Mazurach. I to była przepiękna podróż. Wówczas nie miałem szans na podróż za jakąkolwiek granicę. I też nie chciałem robić tego, co było najlepiej widziane w ówczesnej prasie. I dlatego szukałem takich właśnie niezwykłych, bocznych ujść, funkcjonowania na marginesie, ale pokazywania niezwykłych ludzi. I to były najważniejsze podróże. One sprawiły, że kiedy otwarły się granice, to było naturalną jakby już konsekwencją, że po prostu ta podróż była trochę dalsza, ale zawsze to było poszukiwanie jakiegoś rodzaju egzotyki i świata nieznanego. A jakaś droga duchowa? No pewnie tak. Gdybym powiedział, czego się nauczyłem przede wszystkim, to nauczyłem się sympatii do ludzi. Jak byłem młodym chłopakiem, to niespecjalnie imponowali mi inni i niespecjalnie jakoś lubiłem ludzi. Dziś mam ogromną sympatię do ludzi, bardzo się cieszę różnymi postawami ludzkimi. A druga rzecz, chyba najważniejsza, która pozwoliła mi zupełnie inaczej żyć, to jest ogrom tolerancji. Ja po prostu w świecie zwłaszcza nauczyłem się ogromnej tolerancji dla różnego rodzaju postaw i zrozumiałem, że jest tysiące modeli życia i żaden nie jest najlepszy. Każdy jest najlepszy dla tego, który ten model życia wybrał. Nie jest pan oburzonym podróżnikiem, jak z XIX wieku, kiedy to z zadziwieniem opisywali zwyczaje ludzi, których nazywali dzikimi. Nie. Ja przyglądam się temu z fascynacją i z pełnym zrozumieniem. I może to zabrzmi brutalnie, ale ja także z pełnym zrozumieniem potrafiłem oglądać czaszki zabitych wrogów udajaków, które oni wieszają sobie kiedyś u pował domu, dzisiaj je troszkę ukrywają. Bo to jest ich tradycja, to jest ich kultura, ich historia i mnie nic do tego. Ja nie mam prawa niczego im narzucać. Ja mogę tylko obserwować, może się dziwić, ale przyjmować to z pewną pokorą. I ta tolerancja na szczęście pozwala mi się też we własnym życiu jakby zmienić swoje postępowanie. A pańscy najwięksi mentorzy, ci z książek, których uczył się pan, jak podróżować i te podróże opisywać? Pewnie się pan uśmiechnie na prymitywizm mojego pierwszego mentora, ale to był Karol May i jego Winnetu. Ja byłem wówczas... No i wszyscy od tego zaczynaliśmy. Tak jest, wszyscy czytaliśmy, ale ja się tam też uczyłem z tej książki pewnych szalenie moralnych postaw, które oczywiście w życiu się nie sprawdzają do końca. No Karol May sam spędził większość życia w więzieniu. Tak jest. Chyba tylko raz był w Egipcie, tak bardzo krótko, uciekł stamtąd szybko. Ale także Thomas Mann i jego Czarodziejska Góra, które pozwoliły mi poznać pewną głębię świata, głębię przeżyć wewnętrznych i które bez wątpienia wstrząsnęły mną. Czy 100 lat samotności Marqueza, które przecież czytałem jako młody chłopak i które do dzisiaj nie pozostaje bez wpływu jak na własne zachowania. A właśnie, Joseph Conrad, nauczyciel tego, że podróżując w świecie zewnętrznym, tak naprawdę odbywamy podróż duchową. I to jest absolutna prawda. Oczywiście, że Joseph Conrad, który właśnie tą podróż duchową odbywał, każdy z podróżników, myślę, musi odbywać taką wewnętrzną podróż, zmianę swoich zachowań, swojego myślenia, bo podróż jest zawsze jedną wielką nauką. Oczywiście, że tak. Aczkolwiek u Konrada szalenie mnie boli ten jego przebijający przez wszystkie właściwie książki ogromny pesymizm i ponurość tego świata. Ja postrzegam świat jednak jaśniej i wydaje mi się bardziej optymistyczny, ale to jest pewnie kwestia własnej osobowości, własnego jakby widzenia. Thank you. trójkowym chuliganie literackim Tadeusz Biecki. Rozmawialiśmy zarówno o jego najnowszej powieści, o ostatnich srebrnikach, które pozwalają nam zrozumieć 2000 lat Europy, ale też o rozlicznych podróżach. No niech pan na koniec przyzna, czy ta szkatułka ma naprawdę podwójne dno i czy pan tam zajrzał. Ta szkatułka jest bardzo stara, ma różne dna. Tak, zajrzałem do środka, bo gdybym nie zajrzał, to nie napisałbym tej książki. I co pan tam znalazł? Historię człowieka, historię wielu ludzi, ale spisaną, także pojedynczego człowieka, a także moje własne miejsce w świecie współczesnym i świadomość, że gdzieś te historie tych moich poprzedników wpłynęły także na mnie. O, i uprawia pan tu poezję. Co tam było? W szkatułce? Mhm. Ależ pan mnie strasznie męczy tymi pytaniami. Taki mam zawód. Dlatego, że ja panu już powiedziałem. I myślę, że nasi słuchacze to zrozumieli. Tam jest po prostu historia, nasza własna, żadna poezja. Brutalna, straszna historia. I tej brutalności w tej książce, na kartach tej książki jest mnóstwo. No bo taka była ona. Czyli nasza historia, historia bardzo brutalna w książce Tadeusza Bieckiego o ostatnich srebrnikach. Autor był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja, Mateusz Matyszkowicz, zapraszam na kolejną audycję. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Tomek. Opiekuję się niepełnosprawną córką. W Polsce jest blisko 200 tysięcy osób w takiej sytuacji. Jedni otrzymują 520, inni 1400 zł zasiłku. Prawo zabrania nam dorabiać. Opiekun ma żyć za 520 zł? To absurd. Pomóż zmienić prawo. Podpisz petycję na www.domtopraca.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna Józef Skrzek zaprezentuje materiał ze swej legendarnej solowej płyty Józefina sprzed 36 lat na koncercie w Trójce w specjalnym projekcie z udziałem młodych muzyków. Zapraszam na transmisję tego wydarzenia w niedzielę po 19:00. Piotr Metz.